Pak přišla mohutná exploze. Kusy zdí se vyboulily ven a vypadly. Rozklad dále pokračoval. Honosné oblouky olizovaly plameny, takže se brzy zhroutily do malých plamínků při zemi. Na všechny strany vystřelovaly rakety světla a měnily se jen v další dým. Mísily se zde všechny barvy spektra, ale červená jednoznačně převládala, samozřejmě, bylo to přece jen obydlí červené adeptky. To jí snad dá látku k přemýšlení, řekl Stile. Nemám rád takovou destrukci, ale musím důsledně zničit všechnu práci červené adeptky. Nemohu jí nechat žádné útočiště, odkud by mohla opět začít provozovat své zlotřilosti. Znovu si vzpomněl na Kolohnáta a Modrou. Přežila. Doufal, že ano, i když s ní nechtěl mít nic společného. Co by s ním asi červená udělala, kdyby ho chytila, pomyslel si Stile. Ano, červená adeptka musí být zničena. Na destrukci hradu dále jako kdyby pokračovala četa neviditelných pyrotechniků. Jeho vzhled se stále více blížil zřícenině, jak si ji představoval Stile při formulaci kouzla. Mezitím se Stile ještě podíval na proton, aby zjistil, zda už přijela Schén. Vyhýbal se zaplynované stanici metra, protože věděl, že Schén ho bude hledat venku. Vrátil se na fázi, aby se vydýchal a potom znovu na proton. Při třetím překročení opony si ji všiml. Běžela k němu, otevřela svou zásobní schránku a vyndala kyslíkovou masku, aby se mohl bezpečně procházet po povrchu protonu. Rychle jí vysvětlil situaci. Takže teď hlavně zamýšlím přerušit přívod energie do domu a vypnout tak silové pole, uzavřel. Můžeš pro mě zajistit výkonný mobilní laser. Schén se usmála. Opět otevřela svou schránku a vyndala detektor elektrických kabelů a přenosný laser napájený protonitem určený k řezání kovů. Díky ti. Zvolal Stile, políbil ji a pak si znovu rychle nasadil masku. Kráčali po povrchu pouště a detektorem hledali přívodní kabel. Stile se obával, že někdo vyjde z domu a všimne si jich, ale to bylo riziko, které museli podstoupit. Nebylo ostatně tak velké, protože všichni obyvatelé protonu, otroci i občané, raději pobývali uvnitř domu a dělali, jako by prostor za silovým polem ani neexistoval. Tenhle životní styl teď hrál v jejich prospěch. Nemělo by to ostatně trvat dlouho. Silová pole, která tvořila kopuly každého domu, spotřebovala ohromné množství energie. Tak silné kabely nebude problém najít. A brzy se jim to taky podařilo. Stile sklonil hlaveň laseru k zemi a stiskl spoušť. Písek zabublal a odpařil se všude, kam paprsek dopadl. Před nimi se tvořila šachta se skleněnými stěnami vedoucí pod povrch pouště. Potom narazili i na mohutný kabel. Stile ho pomalu a pečlivě překrojil. V díře se zablesklo. Za nimi se ozvalo zasyčení, jak se rozptýlil vzduch z domu po anulaci silového pole. Myslím, že už bude venku, řekl Stile se zadosti učiněním. Přísahal jsem, že ji zabiji, ale chci to udělat čestně. Nechci, abys to udělala za mě. Protože na protonu jsou tresty za zabití otroka otrokem, musím ji nejdříve dostat na fázi. Takže to nechej na mě, ale neustále mě pozoruj, protože červená nevynechá jedinou příležitost, ať už čestnou nebo nečestnou, o které si bude myslet, že jí pomůže. Bude se stejně snažit udržet náš boj v tajnosti, protože kdyby občané zjistili spojitost mezi ní a Kolohnátovou vraždou, byla by z protonu vypovězena. Je to tedy naše soukromá záležitost a já nechci být podváděn. Tvá logika je typicky lidská, řekla Schén trpce. Kdybych nebyla naprogramovaná, abych tě milovala. Nech toho. Raději sežení nějaké vozidlo. Zaměstnavatel Modré zahájil pátrání. Brzy dostane kopii záznamu s Kolohnátem. Vydala se ke stanici metra. Plynný ublížit nemohl a ona bude moci použít komunikátoru a spojit se svými přáteli. Takže občan zaměstnávající Modrou začal nějakou akci. Červená se dostávala do problémů i na protonu. To ale nijak neovlivnilo jeho touhu osobně se s ní vypořádat. Stile vběhl na území domu, kde byl nyní kvůli náhlé dekompresi totální chaos. Když bude mít štěstí, podaří se mu chytit červenou hned při počátečních zmatcích. Všichni obyvatelé budou lapat po dechu a hledat dávno zapomenuté kyslíkové masky. Určitě se nebudou starat o nic jiného než o své přežití. Když ale vešel, vyrazilo ven terénní vozidlo. Písečná bugina se skleněnou kabinou, namalovanou červeně. Prchala pryč. Stile utíkal k hangáru. Třeba bude mít štěstí a bude tam ještě jedna. Musel ji na něčem sledovat. Byly tam ještě tři bugginy, všechny v plamenech. Červená se pojistila, aby ji nikdo nesledoval. Dobrá, měl ještě jinou cestu. Stile si pospíšil k oponě, prošel, strhl si z obličeje náhle nefunkční kyslíkovou masku a rozhlédl se kolem. Neisa tam samozřejmě byla a sledovala jejich cestu. Přesunu se kouzlem na místo, které leží daleko před ní, a pak znovu projdu oponou, řekl Stile. Jednorožec do něj ale strčil a vydal nesouhlasný tón. Nechtěla ho nechat jít samotného. Dobrá, zůstaneme tedy spolu, souhlasil Stile. Ale nechci zcela vyčerpat tvé síly honbou za protonským vozidlem. Proto použiji transportní kouzlo. Neisa stále ještě nebyla nadšená představou, že na ní bude účinkovat magie, ale smířila se s tím, stejně jako to udělala před chvílí při sledovacích kouzlech, s pravou důstojností. Teď my oba máme cíl. Překonat červenou o 50 milion. To by mohlo předstihnout náskok červené adeptky a umožnit jim objevit senotný kus cesty před ní, tak jak si to přál. Pohybovali se rychle nad povrchem, podobně jako při cestě z Bílého království do Hnědého. Za okamžik byli na požadovaném místě. Byla to příjemná paseka východně od Červeného království. Neisin roh ukázal k západu. Výborně, předstihli svou kořist. Jediné, co teď musím udělat, je přejít zpět na Proton a přerušit její útěk. Stile se zarazil. Ach ne, protože opona tu nikde nebyla. Budeme jej muset vypátrat, ještě než překročí oponu, řekl Stile. Vydali se tedy opět na cestu, téměř na doraz Neisiných sil. Bylo to zvláštní, protože ve větší vzdálenosti neměli možnost se přesvědčit o skutečné poloze pronásledované v paralelním světě a cestu jim ukazoval jen Neisin roh. Bylo to jako pronásledování ducha. Duch. Stila napadlo, zda náhodou neexistují podobné opony i na jiných planetách. Kdysi dávno na planetě Zemi, v dobách, kdy se tvořily legendy, mohla snad taky nějaká opona vysvětlovat existenci duchů. Lidí a zvířat, kteří v reálném světě vlastně neexistovali. Tolik jevů, které se zdály být čirou fantazií, by se tímhle vysvětlovalo, kdyby. Stile si všiml opony. Tady je. Zvolal. Rychle vyklouzl ze šatů, připravil si masku a řekl zaklínadlo. Červená evidentně směřovala právě k tomuto úseku. Její bugvina zpomalovala. Jakmile ho spatřila, okamžitě strhla vozítko do jeho směru. Co měla v úmyslu? Chtěla ho snad srazit zpět za oponu. Stilovi se tahle situace nelíbila, takže zůstal stát na místě. Vozítko mělo čtyři možnosti, mohlo by odbočit vlevo a najet na něj, když by uskočil z cesty, nebo vpravo, nebo pokračovat stále rovně a vsadit na to, že bude stát na místě a ne uhýbat, popřípadě mohla i zastavit. Avšak pochyboval, že to udělá. Spíše se ho bude snažit za každou cenu přejet, nebo přinutit ukrýt se zpět za oponu. Opravdu se pokusila. Nejprve naznačila úhyb doleva, pak doprava, snažíc se tak vyprovokovat jeho reakci. Když Stile zůstal nehybně stát, zamířila přímo na něj. V tom okamžiku Stile vyskočil vzhůru. Bugina byla nízká a hladká, mnohem silnější, než zpočátku odhadoval. Projela přímo pod ním. Někdy se vyplatilo ovládat akrobacii. Elegantně přistál ve zvířeném písku, který za sebou vozítko nechávalo, a dokonce při dopadu ani neucítil bolest v kolenou. Teď si všiml, že se přibližuje ještě jedno vozidlo. To by měla být schén v bugvině od svých přátel. Není divu, že červená měla tak naspěch, protože sebemenší zdržení by znamenalo její dopadení. Proč ho ale chtěla dostat z Protonu? Pokud chtěla projít oponou, proč by ho k tomu měla také nutit? Dobře věděla, že na fázi bude mít velkou výhodu. Tohle příliš nedávalo smysl. Stile se cítil mizerně, když nebyl s něčím spokojený. Červená evidentně něco chystala a nechtěla, aby jí v tom překážel. Měl by se jí pro jistotu držet. Zamával na druhé vozidlo a opravdu to byla schén. Zpomalila a on si naskočil, pak opět plnou rychlostí vyrazili za prchající bugginou. Schénino auto bylo větší a silnější. Její přátelé se opět snažili. Stile se ani neptal, jak k němu tak rychle přišli. Některé specializované počítače na to určitě byly zařízené. Řítili se dunami rychlostí 100 až 110 km za hodinu. Toho Neisa nikdy nemohla dosáhnout. Na fázi by dosáhla takových 60 až 70 mil za hodinu na rovném terénu. Mohla si některé věci usnadnit tím, že se promění ve světlušku a přeletí nejhorší překážky, přesto by jim nepochybně nestačila. Za oběma vozidly se zvedaly velké oblaky prachu. Už dávno se přiblížili těsně k červené. Teď jeli za ní, kousek stranou, aby se vyhnuli odletujícímu písku. Ten jen zdůrazňoval pustotu a sterilitu Protonu, světa, který věda přivedla do skázy. Červená zahnula prudce k jihu a směřovala k purpurovým horám na obzoru. Kam vlastně jede? Máme nějakou možnost, jak ji zastavit? Zeptal se Stile. Nerad bych se příliš vzdálil od Neisy. Co kdybychom se museli přesunout zpět na fázi? Ale ano. Tohle je bojové vozidlo. Můžeme vystřelit přerušovač a zkratovat elektroniku v jejím vozidle. To by bylo ideální. Ale bugina červené adeptky se právě ponořila do úzkého kanálu mezi horami. Klikatil se a přešel v pokřivený průsmyk, který postupně začal přecházet v pustý svah. Schénino auto ji těsně následovalo, ale za těchto podmínek nemohlo vystřelit. Teď, když byli přinuceni jet přesně v jejich stopách, pocítili plný nápor zvířeného oblaku prachu. Červená tohle území očividně znala, zatímco Stile i Schén zde byli poprvé. Po celou dobu byla cesta před hůřím hor klikatá a nepřehledná a jejich rychlost tak vysoká, že neměli možnost vystřelit. Tohle se mi vůbec nelíbí, řekl Stile. Ona má všude připravené pasti. Věci, které neškodně čekají, dokud nejsou aktivovány. Nějakou připravila určitě i tady. Můžu zavolat svým přátelům a požádat je o pomoc. Máme tady mobilní komunikátor. Ne. Chtějí si zachovat svou anonymitu. Závažnou chybou bylo už obstarání tohohle vozidla. Dál už nemohou zajít. To už je jen moje záležitost. Tohle nebyla žádná chyba. Mají i jiné způsoby, jak ledacos zajistit. Ne, myslím, že jsem se už dříve zmínila o tvé hloupé lidské logice. Myslím, že ano, souhlasil Stile. Máš vůbec nějakou jistotu, že tohle šílené dobrodružství přežiješ? Ano. Orákulum řeklo, že splodím syna s modrou paní, se kterou jsem se nedávno oženil a protože dosud mezi námi k ničemu nedošlo. Auto se zakolébalo a nekontrolované vyrazilo proti stěně soutěsky. Ty ses oženil s modrou paní? Ne. Zapomněl na důsledky, jaké by to mohlo mít na téhle straně opony. Oženil. Strhla auto zpět do přímého směru, ale stále ještě nejeli právě rovně. Takže to mezi námi skončilo. Ne. Neskončilo. Jen změnilo. Jsme stále přátelé. Sestrojem. Sestrojem, odsekl. Jsi spíše člověk. Stále tě miluji jako člověka. Zvýšila rychlost a zkrátila mezeru, která mezi oběma vozidly vznikla, i když prach pokrýval téměř vše. Ano, samozřejmě. A Stile pochopil, že cokoliv, čeho dosáhl na fázi, se negativně odrazí na protonu. Další etapa jejich vztahu se teď stala minulostí. Oba věděli, že to dříve nebo později přijde, ale když tahle situace nastala, zabolelo to. Budeš šťastnější, když si budeme navždy přísahat přátelství. Zeptal se Stile s nadějí v hlase. Nejsem tak komplikovaná jako živí tvorové. Takové sliby nejsou součástí mého programu. Stile byl ušetřen dalšího pokračování tohoto nepříjemného dialogu, protože je náhle čekala srážka s bugvinou červené adeptky. Zastavila prudce před záhybem soutěsky a katapultovala se z vozidla. Její bugvina teď stála opuštěná uprostřed úzkého prostoru a nebylo možné se jí vyhnout. Stile zahlédl, jak adeptka utíká vzhůru do prudkého svahu a pochopil tu nevyhnutelnou srážku. Další z jejich pastí sklapla. Schéniny prsty se pohybovaly s mechanickou rychlostí a přesností. Stiskly na palubní desce tlačítko, které aktivovalo katapultovací zařízení. Stile byl se svým sedadlem vymrštěn z kabiny otevřenou střechou. Zapnul se gravitační difuzér, který lokálním snížením gravitačního pole umožnil měkký dopad. Pohybující se auto plnou rychlostí narazilo do stojící bugginy. Okolím otřásla ohromná exploze. Obě pohltila ohnivá koule a z místa srážky začal stoupat hustý dým. Proto nic takhle nevybuchuje. Vozítko červené adeptky muselo být nacpané výbušninami. Byla to přímo ukázková past. Stile si náhle uvědomil, že je sám. Schén! Vykřikl úzkostně. Proč ses taky nevystřelila? Odpověď ale znal. Chtěla být v případě, že ho ztratí, dokonale zničena. A postarala se o to raději sama. Věděl, že teď už pro ní nemůže nic udělat. Musel dál pronásledovat červenou. Odpoutal se od sedadla a vyrazil za adeptkou. Měla u sebe ruční zbraň. Zamířila na něj. Stile skočil a hbitě využil nerovnosti povrchu. Laserový paprsek zasáhl písek kousek před ním a do atmosféry se zvedl další obláček kouře. Hned po výstřelu se rychle odkutálel stranou, uchopil malý kámen, který si vyhlédl a mrštil jim po ní. Udělal to, aniž by zvedl hlavu nebo tělo, dokázal trefit cíl jen podle zvuku. Ale ona se také rychle přemístila, aby mohla střílet z lepšího úhlu a konečně zasáhnout. Jen jeho nepřetržitý pohyb ho zachránil před plným zásahem paprsku. Teď byl ale taky ozbrojen. Podařilo se mu dostat se mezi spoustu úlomků skály, které byly jako stvořené pro házení. Mohli jimi házet rychle a účinně, jakmile se mu prozradí aktuální poloha terče, pokud se dříve nestane terčem sám. Manévrovali z jednoho místa na druhé. Pozorovali se, naslouchali, plížili se. Červená nebyla žádná amatérka. Věděla, jak se vyhnout potížím a měla vynikající zbraň. Bude ji muset nějak překvapit, zasáhnout kamenem a než stačí vypálit z laseru, zase zmizet. Bylo tu napětí a situace podobná hře, ve které byl velmi dobrý. Ona však měla výhodu lepší a účinnější zbraně a znalosti terénu. Nakonec se mu ji přece jen podařilo vmanévrovat do příhodného místa a připravil se na útok. Chtěl ji zasáhnout do hlavy a vyřadit z boje, jeho kameny však na to byly příliš lehké. Spíše ji jen na okamžik omráčí nebo zraní a pak bude muset začít boj tělo na tělo. Škoda, že si sebou z fáze nepřinesl svůj oblíbený meč. Ovšem i holou rukou dokáže člověka vyřadit velice rychle. Čekal na svůj okamžik, pak udělal rychlý pohyb. Zvedl se a mrštil po ní kamenem. Jeho zásah byl dobrý. Kus skály ji udeřil do čela tak, že vykřikla bolestí. Její husté zrzavé vlasy však prudko strány poněkud utlumily, takže jí kámen vážněji neublížil. Potom skočila a zmizela. Opona. Vedla kolem a ona ji použila. I v tomto případě byla lépe připravená než on. Skočil k ní a přál si být na druhé straně. Hory kolem něj se zazelenaly. Stál na hustém trávníku a všude kolem kvetly desítky fialových květin, pokrývajících stoupající svah. Vzduch byl vlahý a vonavý.